Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurin Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Shreshtam Manamapi Shatiputra Matra Swarupam Rupam Tasyagrajamurupurim Mathurim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi Vandeham Shri Guru Shri Atah Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sabale, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. तो ज्यादा लोग नहीं आए, वो स्वाभाविक है. भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतथामपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः. कि बहुत कम लोग सिद्धि प्राप्ति के बारे में रुचि लेते, अर्थात ज्यादातर लोग तो आहार निद्रा भय मैथुन खाना पीना सोना ये सब भौतिक कार्यों में व्यस्त रहते और ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं. और सिद्ध सिद्ध लोग भी, सिद्ध पुरुषों में भी कम है जो पूर्णतया भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ से जानते. तो फिर भी कम लोग आए हैं, फिर भी मेरा कर्तव्य है यथाशक्ति कुछ हरि कथा कहना. हरि कथा क्यों? हरि कथा, हरि कौन है? ये हरि मंदिर है. हरि शब्द का मतलब जो हरण करते, चोरी करते. हरण करते मतलब क्या? कि हम इस भौतिक संसार में हम बंदी जैसे हैं, हम जेल में जैसे हैं. और भव बंधन क्या है, वो दोरी क्या है जैसे हम बाधित है, वो क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, भौतिक आसक्तियों और मन में चित में ये सब काम क्रोध लोभ इत्यादि, वो सब भव बंधन का कारण है. और वो सब काम क्रोध इत्यादि से मुक्त होने के लिए हिमालय में, आपका प्रदेश में और ऊपर में भी अनादि काल से इस पवित्र भारत भूमि में लोग जो मुक्त होना चाहते तपाश्चर्य करते. ये हिमाचल तपभूमि है नहीं? तो तपस्या करते लोग क्यों? तो सामान्यतः लोग का विचार है कि सुख प्राप्ति होती है इंद्रिय सुख से. और तपस्या क्या है? इंद्रिय सुख के विपरीत है तपस्या. तपस्या का मतलब वो सब इंद्रिय का सुख प्राप्त करने के लिए वो सब प्रयास चढ़ के अपनी इच्छा से स्वेच्छा से कष्ट ग्रहण करना. तो सामान्यतः इस भौतिक संसार में लोग केवल मनुष्य जाति में नहीं, 84 लाख प्रकार की जीव जाति है. और सब प्राणी सब कुछ करते किस लिए? जिससे इंद्रिय सुख प्राप्त होते. तो क्यों तपस्या करना है? सुख सब प्राणी, केवल मनुष्य नहीं, तो सब प्राणी सुख चाहते. और तपस्या क्या है? तो स्वेच्छा से कष्ट दुख ग्रहण करना. तो कारण है कि यही संस्पर्श जा भोगा दुख योन्य एवते आद्यंत वंत कौंतया नतेषु रमते बुद्धः. जो बुद्धिमान है ऐसे लोग जानते हैं कि इस इंद्रिय सुख क्या है, दुख, दुख का कारण है, और इसलिए वे तपस्या करते हैं जिससे वे काम क्रोध इत्यादि से मुक्त होंगे, जिससे अमृत मिलेंगे। अमृत का मतलब जिससे मृत्यु नहीं होते, जिससे परम सिद्धि मिलते, जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त होने के लिए योग्य अंग तपस्या करते, और एक प्रकार का एक दूसरे प्रकार का तपस्वी भी है, जैसे रावण हिरण्यकशिपु वे भी तपस्वी थे। तो तपस्या किए थे किसलिए, जिससे शक्ति मिलेगी इस भौतिक संसार में दूसरों को दुख देने के लिए। ऐसा तपस्या वो आसुरिक है, तो सब तपस्वी तो संत नहीं है। काशयंत शरीर स्थम, जो शरीर को कष्ट देते हैं, जिससे दूसरों को परेशान देना, वो तपस्या आसुरिक है। तो लोग तो तपस्या करते हैं जिससे वे अहंकार से मुक्त होंगे, जिससे वे काम क्रोध इत्यादि से मुक्त होंगे, जिससे वे भौतिक आसक्तियों से मुक्त होंगे, जिससे अमृत मिलेंगे, पुनर्जन्म से मुक्त होंगे। और अमृत, अमृत का मतलब जो बहुत मधुर है, जिससे वास्तविक आनंद अनुभव होते। तो यहां आके बोला था कि मैं हरि कथा कहूंगा, तो हरि तो हरि के बारे में नहीं बोलता हूं, तपस्या के बारे में ही बोलता हूं। और मैं स्वयं तपस्वी नहीं हूं, मैं पहाड़ के गुफा में तपस्या नहीं करता हूं। तो हरि, हरि शब्द का मतलब जो हमारे मन से काम क्रोध लोभ इत्यादि लेते हैं और हमको अमृत देते हैं। हम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करते हैं। उससे क्या फायदा होता है? बहुत से लोग का नास्तिक लोग लगते हैं, आपका हिमाचल प्रदेश में इतना ज्यादा नास्तिक नहीं है, ज्यादा नहीं है, मुंबई में ऐसे लोग, दिल्ली बड़े शिक्षित लोग, वो सोचते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं, हम इसलिए हम तो भगवान को नहीं देखा, तो इसलिए अहंकार है कि ऐसे ही सोचे कोई भगवान नहीं है। तो हम हरि कृष्ण कीर्तन करते हैं और इससे हम अमृत मिलते हैं। आप कैसे महसूस करते हैं हरि कृष्ण कीर्तन करने से? कैसे महसूस? आनंद, आनंद होते नहीं? वो आनंद क्या है? वो आइसक्रीम खाने का आनंद नहीं है, वो टीवी देखने का आनंद नहीं है, अध्यात्मिक का आनंद है, आत्मा का आनंद, ये आत्म सुख है। और हरि कीर्तन करने से हरि भगवान जो इनका नाम से अभिन्न है, वो हमारा मन से काम क्रोध लोभ इत्यादि हरण करते और हमको अमृत देते। अमृत का मतलब वो अनुभव, वो अनुभव आनंद, पूर्ण आनंद का अनुभव, और पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, इस भौतिक संसार से हमको मुक्त, मुक्ति देते, और भगवान हमको इनका धाम में स्थान देते। जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण कहते, भगवद गीता श्रेष्ठ शास्त्र है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जन। मुक्त होने के लिए एक बहुत सरल उपाय है, इतना ज्यादा तपश्चर्या करने का जरूरत नहीं है। और वास्तव में इस आधुनिक जमाने में वास्तविक तपस्वी बहुत कम है। आपके बारे में नहीं बोलता हूं, लेकिन बहुत कहते हुए योगी है जो वास्तव में डोंगी है। तो वास्तविक साधु कम है जो इतना ज्यादा तपस्या कर सकते। चैतन्य महाप्रभु जो 500 वर्षों के पहले नवद्वीप धाम पश्चिम बंगाल में अवतरित हुए, जो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं राधा कृष्ण का अवतार है, इन्होंने शास्त्र का प्रमाण के अनुसार सबको प्रचार किया हरि नाम करो। हरे शास्त्र शास्त्र में बृहन नारदीय पुराण में हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलि युग में कोई दूसरा उपाय नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए, हरि नाम करना चाहिए। तो हरि नाम विशेषकर हरि कृष्ण महामंत्र, हरि कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरि राम हरि राम राम राम हरि हरि। तो इस मानव जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास, मुक्त होना। परंतु खास इस आधुनिक जमाने में स्थिति ऐसी है कि बिना श्रम करने से लोग तो रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल सकते। बहुत श्रम लोग करते, खास मुंबई दिल्ली में। यहाँ के लोग वहां जाते हैं सोचते हैं कि वहां जीवन तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन वहां लोग बहुत चिंतित रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। काली क्या किस लिए, जिससे एक बहुत छोटा सा मकान तो नहीं है, एक छोटा सा अपार्टमेंट। बॉम्बई में इतना बड़ा अपार्टमेंट का दाम कम से कम 1 करोड़ होगा, ऐसे और बहुत चिंतित रहते हैं। तो यहाँ भी मैं देखता हूँ खास इस मौसम में लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। नहीं तो इस आधुनिक जमाने में स्थिति ऐसे है कि बिना श्रम से कोई रह नहीं सकता। तो कैसे आध्यात्मिक विकास होगा? साधन, आध्यात्मिक विकास करने के लिए तो साधना करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु हमको इस बहुत सरल उपाय दिया है। स्थानी श्रीमद् भागवत में भी स्थानी स्थित श्रुति कथांग तनुवांग मनोव्य ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमंत एव जीवंती सन्मुख हरितम भवदीय वार्थम स्थाने स्थित श्रुति कथांग तनुवांग मनोभ्य ये प्रायसो जित जितोपि अपिथाय स्त्रीलोक्यम। कि ज्ञाने प्रयासम, ऐसे सोचना कि खुद की बुद्धि से मैं सब कुछ समझ सकता हूं, वो प्रयास निरर्थ है क्योंकि हम बहुत छोटे जीव है। भगवान असीम है, पूर्ण है और हमारी बुद्धि बहुत कम है। तो अपना प्रयास से हम भगवान के बारे में सब कुछ नहीं मालूम, संभव नहीं है। तो इसलिए हमें ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमंत एव, हमें नम्र होने चाहिए। तो यही बात स्वीकार करना चाहिए कि मैं बहुत छोटा हूं, भगवान परिपूर्ण है, हम अणु है, भगवान विभु है, भगवान सर्वशक्तिमान है। तो तो मैं भगवान का दास हूं, भगवान हरि का दास हूं, तो यही बात स्वीकार करना चाहिए। खुद का बल से, तपस्या से, साधना से, जो भी प्रयास से, खुद का बल से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, मैं कुछ भी मैं नहीं मिल सकता हूं। तो ऐसा बोलो कि आप लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तो श्रम करने के लिए भी शारीरिक शक्ति होने चाहिए। वो कहां से आते हैं? वो भगवान हमको देते हैं। तो ऐसे नम्र होना चाहिए, इस प्रकार नम्रता होना चाहिए कि स्वीकार करना चाहिए कि भगवान महान है, मैं छोटा हूं, और यदि भगवान मुझको मुक्त करवाना चाहते हैं, भगवान कर सकते हैं केवल इनकी इच्छा से, और खुद का बल से जितने भी तपस्या करते हो भगवान का स्वीकार के बिना संभव नहीं हो। तो नमंत एव जीवंती सन्मुखरितम भवदीय वार्ता। तो ऐसे हमारे पूरा जीवन में तो हरिकथा सुनना चाहिए शुद्ध भक्तों से। शुद्ध भक्तों का मतलब ऐसे हरि कथा का जिनका उद्देश्य नहीं है लोगों का शोषण करना। ऐसे ही लोग जो प्रवचन देते प्रचार करते परंतु उनका उद्देश्य है खुद को बड़ा बनाना, इज्जत या सारा लोग से पैसा निकालना। तो जो हरिकथा कहते हैं तो वो व्यक्ति तो शुद्ध भक्त होना चाहिए। शुद्ध भक्त का मतलब उनका उद्देश्य है हरिकथा कहना, जिससे श्रोतागण सुनने वाले का हित होगा, अपना स्वार्थ के लिए कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से स्थान स्थित गृहस्थ आश्रम में भी आप रहो, आप गृही हो या सन्यासी हो, तो हरि कथा सुनिए और हरि नाम कहिए, और इस प्रकार जो जीवन समर्पित करते हरि की सेवा में, तो ऐसे व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी यदि दिन में कम से कम एक बार या दो बार कुछ समय में हरि कीर्तन करते, हरि पूजा, हरि कथा सुनते, तो ऐसे नियम अगर रखते पूरे जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति भगवान की कृपा से योग्य है परम मुक्ति मिलने के लिए। और केवल मुक्ति नहीं है, भगवान जो सबके नियंता है, कि भगवान शब्द का अर्थ यही है नहीं, सबके नियंता, तो भगवान कृष्णा प्रेम से इनके भक्तों से वशीभूत होते। राधा कृष्ण मंदिर है और राधा श्रेष्ठ भक्त है, क्यों? क्योंकि उनका प्रेम से कृष्ण को वशीभूत करते। गोपियां, व्रज गोपियां, यशोदा माई, प्रसिद्ध लीला है कि यशोदा माई भगवान सर्वशक्तिमान भगवान को डोरी से बाधना किया, वो दामोदर लीला है, कार्तिक महीना में दामोदर मास में उसका उद्यापन होता है। तो भक्ति, कृष्ण भक्ति बहुत मधुर है। ये तपोभूमि है और बिना प्रयास से भी तपस्या होते है यहाँ पर, विशेषकर शीतकाल में। शीतकाल में शीत होते हैं नहीं बहुत, तो हमारा प्रचार है कि तो शीत में भी, गर्मी में भी, सुख में भी, दुख में भी समृद्धि में भी दरिद्रता में भी हरि कीर्तन करो, हरि कथा सुनो और हरि पूजा करो। इस भौतिक संसार में जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं, हम तो नहीं जानते क्या होगा, एक क्षण के बाद हम नहीं बोल सकते, कभी भी कुछ भी हो सकते, लेकिन हमारे सदैव कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और वो संभव है हरि कृष्ण कीर्तन करने से। तो लगते आप बहुत तो खेती में काम करते, या खेती या खेती नहीं है वो ऑर्चर्ड है, नहीं एप्पल, एप्पल ऑर्चर्ड, तो हॉर्टिकल्चर, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते। तो आप हाथ से काम करो, मुंह से हरि कथा, हरि हरि नाम करो, सरल है नहीं। मैं देखता हूं महाराष्ट्र में बहुत जगह में, तो आजकल वो किसान जो है तो ट्रैक्टर चलाते हैं और वो ईयरफोन है और बॉलीवुड बॉलीवुड संगीत सुनते हैं साथ साथ, और पूर्व काल में वो किसान जो खेती में काम करते थे तो हरि भजन करते थे। तो देखिए कैसे जमाना अलग हो गया। तो क्या फायदा होगा बॉलीवुड संगीत सुनने से? कुछ फायदा नहीं, फायदा मतलब मनोरंजन होते, लेकिन उससे काम क्रोध लोभ जो हमारा सत्यानाश का कारण है तो सब बढ़ेगा। तो हरि कथा सुनो, हरि कीर्तन करो, हरि पूजा करो, हरि स्मरण करो, और इससे आपका जीवन पूर्णतया सफल होगा। बस बहुत सरल उपदेश है, इसमें कुछ समझना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। बस बस नहीं है, बस मतलब हरि का गुणगान तो कभी भी समाप्त नहीं होते, लेकिन संक्षेप में जो बोलना चाहता था तो बोल दिया था। आप सब यही बात तो पहली बार आप तो नहीं सुने, आपका भाग्य है कि आप इस पुण्य भारत भूमि में जन्म लिए हैं और आज तक वो बॉलीवुड प्रभाव इतना सा यहाँ नहीं आया है, लेकिन इतना सा नहीं। आप लोग अभी तक तो हरि में विश्वास करते, धर्म में विश्वास करते, तो ये बात आप सबों के लिए कोई नया चीज नहीं है। तो हमारी विनती है तो आप करो ऐसे, तो साधु हो जाओ। साधु का मतलब सामान्यतः साधु शब्द से हम क्या सोचते हैं, तो स्वामी आकाश साधु है, लेकिन साधु शब्द का मतलब जो सदाचारी है, तो गृहस्थ भी साधु हो सकते हैं। आप साधु हो जाए, जो अच्छी तरह धर्म पालन करते गृहस्थ जीवन में वो साधु है। तो आप सब साधु हो जाए और योगी, आप सब योगी हो जाए। और श्रेष्ठ योगी कौन है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ज्ञान ध्यान ये सबों कहने के बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम समयो समययुक्ततमामतः। श्रेष्ठ योगी है श्री कृष्ण, भगवद गीता के वक्ता श्री भगवान उवाच, भगवान का उपदेश है कि श्रेष्ठ योगी है वो योगी जो उनका हृदय के अंदर सदैव पूरी श्रद्धा से कृष्ण का भजन करते। तो आप ऐसे किसी, यही हमारी विनती है। हरे कृष्ण। तो सबों को बताया आप सब साधु हो जाओ या योगी हो जाओ। तो माताएं की क्या सोचेंगे? हाँ, तो आप सब साध्वी, आप सब योगिनी हो सकते हैं, गृहिणी होते हुए भी। गृहिणी का मतलब स्त्री धर्म करते हैं, और योगी योगिनी भी साथ साथ योगिनी हो सकते हैं, साध्वी। कैसे? तो गृह धर्म पालन करो और साथ साथ कृष्ण भक्ति करो, और ऐसे आपका जीवन पूरा सफल हो सकता है। तो ऐसी सिद्धि जो योगी अंग बहुत कष्ट लेके मिलते हैं, आप बहुत आसानी से मिल सकते हैं हरि कृष्ण कीर्तन करने से। बस हरे कृष्ण। अब मैंने कहा कि कुछ साधु है जो आपका फैसला लाने के लिए आते हैं, तो हमारे पास कुछ किताब भी है जिसका विनिमय से हम आपसे अनुरोध करते हैं कुछ पैसा देना, लेकिन वो तो हमारा दैहिक सुख के लिए नहीं है, वो पुस्तक का पुनर्छपन के लिए हम लेते हैं, और जिससे आप भी कुछ आर्थिक सेवा भी कर सकते। भगवद गीता एक कॉपी है सिर्फ, है ना? बाय पोस्ट या हम वापस, आप सब वापस आएंगे नहीं एक हफ्ते के बाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक सख्त नियम है, प्रसाद के बिना नहीं जाना। अनाउंस किसी बुक्स के बारे में।